हीर फिर से जाने लगी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर हीर की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। हीर सीधा हर्षवर्धन के चौड़े सीने से जा लगी। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर की कमर पर रखा और उस पर मजबूती बनाते हुए कहा, हीर बहुत हुआ, मत करो ये सब। बदले लेने के तरीके और भी हैं। अगर कहोगी तो एक दिन मैं नैना कपूर को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जी भरकर अपनी खुन्नस नैना से निकाल लेना, चाहे तो उसे गोली मार देना, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। 5 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं मैं ही जानता हूँ। हर एक दिन तुम्हें याद किया है, तुम्हारा इंतजार किया है। ना किसी के करीब गया, ना किसी को करीब आने दिया। इस दिल में बस तुम रहती हो। हीर मत करो ऐसा, तुम्हारे साहब को तुम्हारी जरूरत है। रातों को नींद नहीं आती, हीर तुम समझती क्यों नहीं। हीर ने एक बार फिर हर्षवर्धन को खुद से दूर करके कहा, देखिए मिस्टर, 100 बार कह चुकी हूँ, मेरा नाम हीना बाजवा है, हीर नहीं। बार बार मुझे हीर कहना बंद कीजिए, हीना बाजवा नाम है मेरा, सुन लीजिए, हीना बाजवा। इतना कहकर हीर जाने लगी। हर्षवर्धन ने फिर से हीर को पकड़कर दीवार से लगाकर कहा, ठीक है, तुम हीना बाजवा हो ना, मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो तो गेम ही सही, अब नहीं मनाऊंगा तुम्हें। तुमने हर्षवर्धन का प्यार देखा है, हर्षवर्धन की नाराजगी नहीं देखी। मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूं, अब तुम तड़पोगी। मेरे पास आना चाहोगी लेकिन मैं आने नहीं दूंगा। अब तुम मुझे बस मनाती रहो लेकिन मैं मानूंगा नहीं। तुम्हें गेम खेलना है ना, मैं भी गेम खेलूंगा, लेकिन देखते हैं इस गेम में कौन जीतता है। तुम्हें तो मैं जीतने नहीं दूंगा, ना तुम जीतोगी ना तुम हारोगी, बस तड़पोगी। कहते हुए हर्षवर्धन ने हीर की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। हीर को दर्द होने लगा, उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया। उस आंसू में दर्द था, हीर का दर्द जिसे हर्षवर्धन समझ भी नहीं रहा था। दोनों के बीच एटीट्यूड आ चुका था। हीर की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस शिवाय की बात मान रही थी। गलती तो हर्षवर्धन की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। हीर ने धीरे से कहा, मुझे दर्द हो रहा है। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ छोड़ दिया। हीर वहां से धीरे धीरे जाने लगी। जाना तो नहीं चाहती थी, उसका मन था कि वो अभी अपने साहब को गले लगा ले और जी भर के अपना दुख उसके कंधे पर निकाल ले। लेकिन शिवाय और राजवीर ने पिछले 5 महीने में हीर पर बहुत मेहनत की थी। उसे एक परफेक्ट मॉडल लुक देने की कोशिश की थी और लगभग उन्होंने हीर को एक परफेक्ट मॉडल बना ही दिया था। हीर उन दोनों की मेहनत जाया नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कैबिन से बाहर चली गई। वहीं हर्षवर्धन अब भी हीर की तरफ से मुंह फेर कर खड़ा हुआ था। हीर आंखों में आंसू लिए हुए बाहर आ गई। हीर की नजर जैसे ही राजवीर और शिवाय पर गई तो हीर के आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई। वहीं राजवीर ने जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम का गेट बंद कर दिया ताकि हर्षवर्धन को हीर के रोने की आवाज सुनाई न दे। वैसे तो हर्षवर्धन सब कुछ समझ गया था, फिर भी राजवीर और शिवाय दोनों ही अनजान बने रहना चाहते थे। वहीं हीर कॉरिडोर की दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसके आंसुओं की रफ्तार अब भी धीमी नहीं हो रही थी। हर्षवर्धन के साथ बिताया हुआ एक एक पल हीर को याद आ रहा था। हर्षवर्धन ने कभी भी हीर के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और आज हर्षवर्धन हीर को ओपन चैलेंज कर रहा था। यही सब सोच सोचकर हीर का दिमाग खराब हो रहा था और तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज गूंजी, सिंड्रेला चाची, आप परेशान क्यों हैं? कि आप चाचू को किस नहीं कर पाए? ये सुनते ही हीर ने अपनी आंखें खोली और पास में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठा लिया। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि वो फ्लावर पॉट सीधा उसके सिर में लगने वाला है, इसलिए वो कॉरिडोर से भाग गया। वहीं हीर भी शिवाय के पीछे पीछे भाग रही थी। शिवाय सीधा अपने कैबिन में आया और हीर भी शिवाय को फॉलो करती हुई उसके कैबिन में आ गई। शिवाय ने पूरे कैबिन का चक्कर लगा दिया और वहीं हीर भी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हीर का मन कर रहा था कि वो सच में शिवाय की जान ले ले। वहीं शिवाय हीर का गुस्सा देखकर समझ गया था कि आज उसकी सिंड्रेला चाची सच में उसका सिर फोड़ देंगी। राजवीर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर कैबिन में दाखिल हुआ। शिवाय चिल्लाया, सीनियर यार बचा ले, आज तो सिंड्रेला चाची मारी देंगी। हीर ने भी गुस्से में कहा, हाँ तुम्हें मारी दूंगी शिवाय भैया, आपकी वजह से मेरे साहब नाराज हो गए, आपकी वजह से पीयू के डैडी गुस्सा हो गए। 5 महीने बाद मैं अपने साहब से मिली हूँ और आपकी वजह से वो मुझसे गुस्सा हो गए। वहीं शिवाय अभी भी चेयर के पीछे था और हीर फ्लावर पॉट लेकर आगे खड़ी हुई थी। तभी राजवीर ने हीर को पीछे से पकड़कर कहा, चाची मेरी बात तो सुनो, चाची यहाँ बैठो। राजवीर ने हीर को एक चेयर पर बिठा दिया। शिवाय थोड़ा सा आगे आया और उसने सबसे पहले हीर के हाथ से फ्लावर पॉट लेकर साइड में रखा और फिर दोनों ही पंजों के बल बैठकर हीर को समझाने लगे। शिवाय ने कहा, चाची समझने की कोशिश करो, ये सब करना जरूरी है। बताने के लिए तो मैं चाचू को अभी बता सकता हूँ कि आप ही सिंड्रेला चाची हो, लेकिन फिर चाचू आपको फार्म हाउस में नहीं रहने देंगे, आपको रघुवंशी मेंशन ले आएंगे और फिर ये बदला हम नहीं ले पाएंगे। रही बात चाचू की, चाचू आपसे नाराज नहीं रह सकते। अच्छा आप ही बताइए, क्या चाचू सच में आपसे नाराज रह सकते हैं? हीर शिवाय की आंखों में देखने लगी। हीर ने धीरे से नामे गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, तो बस फिर चाची, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? चाचू आपसे नाराज नहीं रह सकते, आपसे इतने दिनों बाद मिले हैं ना, इसीलिए थोड़ा गुस्सा हो गए। आप टेंशन मत लीजिए, बस आगे की तैयारी करो। आपको एक एड शूट करना है और हम उस एड को बड़े बैनर पर प्रमोट करेंगे, फिर आपके पास अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे। हीर ने बड़ी मासूमियत से मुंह बनाकर कहा, मुझे ऑफर नहीं, पीहू के डैडी चाहिए। पीहू के डैडी भी मिल जाएंगे, मैं वादा करता हूँ अगर आपने एड में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी तो मैं आपको चाचू से मिलवा दूंगा। शिवाय ने अपना एक हाथ हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हीर ने अपना हाथ शिवाय के हाथ पर रख दिया और फिर बोली, पक्का अगर मैं एड में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी तो आप मुझे पीहू के डैडी से मिलवा देंगे? शिवाय बोला, हाँ मिलवा दूंगा। हीर मुंह बनाकर बोली, ऐसे नहीं मिलना जैसे आज मिली थी या हॉस्पिटल में मिली थी, ऐसे नहीं मिलना चाहती। शिवाय ने फिर हीर की तरफ आंख मारकर कहा, अच्छा तो कैसे मिलना चाहती हैं? ये सुनते ही हीर की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं राजवीर के चेहरे पर फिर से एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हीर ने चोर नजरों से एक बार शिवाय को देखा और एक बार राजवीर को। दोनों ही दबी हंसी हंस रहे थे, जिसका साफ मतलब था वो हीर को चिढ़ा रहे हैं। हीर ने शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, फिर धीरे से बोली, मेरा मुंह मतलब नहीं था, आप लोग गलत समझ रहे हो। शिवाय ने फिर से हीर के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर अपने गालों पर लगाया और बोला, चाची आप परेशान मत होइए, जैसे आप चाहती हैं वैसे ही मिलवा दूंगा, लेकिन आपको एड अच्छा करना पड़ेगा। हीर बोली, ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन पीहू के डैडी वहां नहीं होंगे ना, अगर वो वहां रहते हैं तो मैं नर्वस हो जाऊंगी। शिवाय ने राजवीर को देखा और राजवीर ने शिवाय को। राजवीर ने कहा, ठीक है चाची, वहां चाचू नहीं होंगे, बस आप अपना 100% देना, नर्वस मत होना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। शाम को हर्षवर्धन, शिवाय, विराट, पैंथर चारों ही मेंशन वापस आ गए। हर्षवर्धन को आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हीर से मिलेगा तो हीर उसे पहचानने से इनकार कर देगी। हर्षवर्धन सीधा अपने कमरे में चला गया। शिवाय विराज एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही हर्षवर्धन के गुस्से का रीजन जानते थे, लेकिन दोनों ही फिलहाल कुछ कर नहीं सकते थे। हर्षवर्धन अपने कमरे में गया और गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। हर्षवर्धन आज वाकई काफी गुस्से में था। उसे यकीन नहीं था कि उसकी हीर उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। अचानक ही हर्षवर्धन की नजर मिरर पर गई। वहां हीर की कुछ चूड़ियां रखी हुई थी। उन चूड़ियों को देखकर हर्षवर्धन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। हर्षवर्धन ने वो चूड़ियां उठाई और वापस से ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और फिर खुद में ही मुस्कुराकर बोला, ठीक है पीहू की मम्मी, देखते हैं तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने कब तक चलता है। वहीं राजवीर जब घर पहुंचा तो रूही उसका डाइनिंग टेबल पर वेट कर रही थी। राजवीर ने रूही के चेहरे को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रूही को नींद आ रही है, लेकिन वो जानबूझकर सोई नहीं। रूही ने राजवीर को देखा तो डाइनिंग टेबल से खड़ी होकर उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम आ गए राजवीर। राजवीर ने करीब से रूही का चेहरा देखा। रूही कुछ ही दिन में मुरझा गई थी। जहां रूही के चेहरे पर हमेशा चमक रहती थी, वहीं रूही के चेहरे पर थकावट दिखाई दे रही थी। राजवीर रूही को ऐसे नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसे अपने और रूही के रिश्ते पर यकीन भी नहीं था। राजवीर बोला, हाँ चलो खाना खा लेते हैं। रूही राजवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आ गए। रूही ने आज चावल, पनीर, रोटी, सब्जी, रायता सब कुछ बनाया था। राजवीर ने जब खाना टेस्ट किया तो उसे वाकई बहुत अच्छा लगा। राजवीर की भविष्यवाणी सच निकली, रूही ने 2 दिन में ही अच्छे से खाना बनाना सीख लिया था। दोनों ने खाना खाया, वहीं रूही तो उम्मीद भरी नजरों से राजवीर को देख रही थी। रूही जानती थी उसने बहुत टेस्टी खाना बनाया, वो चाहती थी कि राजवीर उसकी तारीफ करे, लेकिन राजवीर तो चुपचाप नजर झुकाए खाना खा रहा था, जैसे वो जानबूझकर रूही के खाने की तारीफ नहीं करना चाहता था। रूही कुछ देर तक राजवीर को ऐसे ही देखती रही, फिर अपना खाना खाने लगी। राजवीर अपना खाना खत्म करके डाइनिंग टेबल से खड़ा होकर बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर उदास मन से किचन को समेटने लगी। वहीं राजवीर अपने कमरे में आया तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। राजवीर ने मिरर में देखकर खुद से कहा, रूही ने तो आज सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया था। राजवीर ने फिर अपने मोबाइल में कुछ वक्त बिताया, कपड़े बदले, फिर बेड पर लेट गया। अचानक ही उसे रूही का ख्याल आया और वो उठकर बाहर चला गया। उसने बाहर देखा रूही सोफे पर सो रही थी। रूही ने किचन का सारा काम खत्म कर दिया था, शायद थककर सोफे पर बैठ गई और फिर सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई। राजवीर रूही के पास आकर रूही को आवाज लगाता हुआ बोला, रूही उठ जाओ। लेकिन रूही ने रिएक्ट नहीं किया। राजवीर ने फिर आवाज लगाई, रूही उठ जाओ। रूही अब भी नहीं उठी। राजवीर ने इस बार थोड़ी तेज आवाज लगाकर कहा, चटोरी बिल्ली उठ जाओ। लेकिन रूही ने फिर भी रिएक्ट नहीं किया। राजवीर ने जैसे ही रूही की कलाई पकड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। रूही को बुखार हो गया था। रूही आज पूरा दिन नहीं सोई, पूरा दिन काम करती रही। उसने कल रात भी बहुत काम किया था, जिस वजह से रूही को थकावट हो गई। रूही ने अपनी जिंदगी में इतना काम कभी नहीं किया था जितना उसने पिछले 4 दिनों में किया, और इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा थकावट हो गई और उसे बुखार हो गया। राजवी ने अगले ही पल रूही को गोद में उठा लिया और कमरे में ले आया। राजवी ने रूही को बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। राजवी ने रूही का माथा छूकर देखा, जो अभी भी बुखार से तप रहा था। राजवीर को टेंशन हो गई। राजवीर को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने रूही को घर का काम करने के लिए क्यों कहा, जबकि वो जानता था कि रूही को काम करने की आदत नहीं है। रूही भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। राजवीर को खुश करने के लिए दिन रात काम करती रही। कहां तक जाएगा हीरा और हर्षवर्धन का खेल? क्या राजवीर को अब रूही के प्यार का एहसास होगा?